Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Molekin Osteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 sierpnia, jest południe. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Politycy PiS w ramach akcji Tusk znaczy bezrobocie przypominają, że za rządów PO-PSL bez pracy było ponad 2 miliony Polaków. ABW bada sprawę zakażenia legionellą w Rzeszowie. Polska chce być hubem w przemyśle zbrojeniowym w Europie. Tusk znaczy bezrobocie. Pod takim hasłem ruszyła akcja polityków Prawa i Sprawiedliwości. Przypomniano, że za rządów PO-PSL w szczytowym momencie stopa bezrobocia wyniosła 14,4%. Obecnie to 5%. Dlatego nie bez kozery Donald Tusk nazywany jest premierem polskiej biedy. Rzecznik rządu Piotr Müller, odwiedzając Słupsk, mówił, że Pomorze Środkowe to obszar, gdzie po roku 2010 bezrobocie było zdecydowanie wyższe niż średnia krajowa. W samym powiecie słupskim w lutym 2011 roku bezrobocie sięgało ponad 24%. W powiecie lęborskim w lutym 2013 roku było to prawie 23%, a w powiecie bytowskim w lutym 2013 było to 24,5%. Te liczby porażają, te liczby mówią o tym, jak wtedy funkcjonowała polityka, jeżeli chodzi o ratowanie miejsc pracy, pomaganie tym, którzy tego szczególnie potrzebują, ale również w tym zakresie, jak wyglądała polityka zrównoważonego rozwoju. W pierwszym dniu akcji zaplanowano kilkadziesiąt spotkań z politykami partii rządzącej poświęconych bezrobociu w czasach rządów PO-PSL. A za rządów Donalda Tuska bez pracy było ponad 2 300 tysięcy osób. Przed urzędami pracy ustawiały się długie kolejki poszukujących jakiegokolwiek zatrudnienia, a i tak większość odchodziła z kwitkiem. Mam już sił tutaj stać, bo jestem w ciąży i ręce mi opadają. Naprawdę to jest jedna wielka porażka. Nie wiem, co dalej. Będę starał się jeszcze przez jakiś czas przynajmniej znaleźć pracę w Polsce, a jeżeli to się nie uda, to być może wyjadę za granicę. Za jakąkolwiek sumę, za 800, 900, 1000 to już jest luksus, jakby ktoś oferował. Dzwoniłem do pośredników pracy, powiedzieli mi, że nie ma tej pracy. Te zakłady już padają, także trzeba w następnym szukać pracy, bo nie ma innego wyjścia. To jest tak jak trafić wszystkie w totka. Ciężko. Ciężko, bardzo ciężko. Przez 15 miesięcy bezrobocia wysłałem jakieś 1000 maili z CV. Nie mam pieniędzy, mam dwójkę dzieci na utrzymaniu, jest ciężko, tak? Podczas rządów koalicji PO-PSL 2 miliony ludzi wyemigrowało z Polski w poszukiwaniu pracy. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprawdza przyczyny zakażeń legionellą w Rzeszowie. To rutynowe czynności, które mają wykluczyć ewentualną celową działalność. Chodzi o to, by wyeliminować pewne scenariusze, mówi zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Tymczasem do 7 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w wyniku zakażenia bakterią legionella na Podkarpaciu. Ponad 70 osób jest zakażonych. Nadal nie wykryto źródła zakażenia. Polska chce być hubem w przemyśle zbrojeniowym, powiedział prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Według Sebastiana Chwałka Korea Południowa widzi w Polsce szansę na zaistnienie w Europie. Szeroki zakres współpracy z partnerami z Korei Południowej wskazuje chyba dokładnie właśnie na to, że Polska została przez nich wybrana jako to miejsce, w którym mają szansę zaistnieć wspólnie z Polską Grupą Zbrojeniową i z innymi podmiotami na arenie międzynarodowej, europejskiej. My docelowo jesteśmy i chcemy być hubem, szczególnie w tej dziedzinie przemysłu zbrojeniowego. Hubem, który będzie takim wyjściem, oknem na świat, na Europę Zachodnią dla technologii z Dalekiego Wschodu. Do Polski przed kilkoma dniami dotarła koreańska wyrzutnia rakietowa. Od Korei Południowej kupiliśmy też m.in. 1000 czołgów K-2 i samobieżne haubice K-9. Na Ukrainie trwają walki na południowym i wschodnim odcinku frontu. Ukraińska armia odnosi niewielkie sukcesy. Wciąż jednak nie przełamała linii obronnych, które Rosjanie zorganizowali na południu. Relacja Pawła Buszko. Jak wynika z porannego raportu ukraińskiego sztabu generalnego przedstawionego przez rzecznika sztabu Andrija Kowalowa, ostatniej doby ukraińscy żołnierze przesunęli swoje pozycje na froncie w obwodach donieckim i zaporowskim. W kierunku melitopolskim w obwodzie zaporowskim siły obrony Ukrainy miały sukcesy w okolicach Nowodaniliwki oraz Małej Tokmaczki, a także na południe od miasta Bachmut w obwodzie donieckim. Według oceny ekspertów ukraińska armia na niektórych odcinkach na południu zbliża się do drugiej linii obrony wroga. Cytowany przez zachodnią prasę ukraiński naczelny dowódca generał Walerii Załużny miał w rozmowie z amerykańskimi wojskowymi przyznać, że jego armia znajduje się na progu przełamania rosyjskiej obrony, ale walki są bardzo trudne i przypominają bitwę pod Kurskiem z czasów II wojny światowej. Paweł Buszko, Polskie Radio. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną ocenia, że po prawdopodobnej śmierci szefa grupy Wagnera Jewgenija Prigożyna Wagnerowcy utracą swój niezależny status. Najbardziej realnym scenariuszem jest całkowite podporządkowanie tej formacji rosyjskiemu Ministerstwu Obrony. Jak dotąd wciąż nie jest znana bezpośrednia przyczyna katastrofy. Pojawiły się spekulacje o zestrzeleniu maszyny przez obronę przeciwlotniczą, w tym przez jednostki rosyjskiej FSB lub wybuchu na pokładzie. W ocenie zachodnich analityków jest bardzo prawdopodobne, że środowa katastrofa była zemstą Władimira Putina za czerwcowy bunt Prigożyna i Wagnerowców. Była nazywana Białym Aniołem o słowiczym głosie. 41 lat temu polska scena okryła się żałobą po śmierci Anny German. Artystka miała oryginalny i liryczny styl śpiewania. Występowała na całym świecie. Była pierwszą Polką, którą oklaskiwała publiczność w Sanremo. Zdobyła też wiele prestiżowych nagród na festiwalach w Neapolu, Monte Carlo, Bratysławie i Sopocie. Wielki sukces przyniósł jej występ na festiwalu w Opolu w 1964 roku, gdzie zaśpiewała tańczące uredyki. Kawiarence na rogu, każdej nocy jest koncert. Zatrzymajcie się w progu, eurydyki tańczące. Zanim świt pierwszy promień rzuci smugą na ściany, niech was tulą w ramionach Orfeusze. Karierę Anny German przerwała choroba, ale śpiewała do ostatnich dni, nagrywając na magnetofonie swoje improwizacje do fragmentów Biblii. Na tablicy nagrobia Anny German wyryto początek psalmu 23. Pan jest moim pasterzem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś przelotne opady deszczu i burze przemieszczające się z zachodu na wschód. Możliwy także grad. Tylko na krańcach wschodnich bez opadów, a na termometrach od 26 stopni na Suwalszczyźnie i nad morzem oraz w Dolinach Karpackich do 32 na południowym zachodzie i na krańcach wschodnich. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 12. Zapraszamy na weekend. Jutro widzimy się i słyszymy na Air Show w Radomiu. Bilety zostały już wyprzedane, ale mamy dla Państwa wejściówki i na sobotę, i na niedzielę. Proszę zadzwonić do nas. Numer Państwo znają, ale przypomnę, 2 dwójki i 7 trójek. A przed nami jeszcze 3 podniebna godzina. Yeah. Program trzeci Polskiego Radia. Weekend się zaczyna z pieśnią na ustach. Przed nami mnóstwo wydarzeń także muzycznych i koncertów w przyjemnych okolicznościach. Co w repertuarze? O tym Michał Kowarski. Mimo zdecydowanych deklaracji myślę, że Ania Dąbrowska nie obrazi się, jeśli zdecydują się Państwo zatańczyć przy jej muzyce. Okazja do tego będzie dziś o godzinie 20 w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu 15 w ramach cyklu koncertów Muzyczne Konstelacje – Dziedziniec Kultury. Poza tym sezon festiwalowy nadal w pełni. Do soboty potrwa SBM Festiwal na warszawskim lotnisku Bemowo. Na największym wydarzeniu rapowym tych wakacji można jeszcze zobaczyć takich artystów jak White 2115, Lordofon czy Janusz Walczyk w piątek, Hotel Mafia, Chodak czy Jan Rapowanie w sobotę. Pani psycholog mi mówiła, umiej zadać sobie pytania. Zadałem, zmieniło się od ich zadania. Ich zadania to jest to, co tam śpiewają w Tamagotchi. Ja chcę tańczyć, kochać, tańczyć, się nie smucić i zostawić coś po sobie, no bo czemu nie? I nie pykło z modą, serio, weź nie przejmuj się. Nauczyłeś się na niej rzeczy. Z rapu do muzyki ciężkiej. Dziś w Szczecinku zaczyna się 11. edycja festiwalu, który pewnego pięknego dnia narodził się w głowach członków jednego polskiego zespołu metalowego. Materia Fest przez lata urosła do jednego z największych festiwali muzyki ciężkiej. W tym roku Mysią Wyspę odwiedzą tacy artyści jak Sepultura, Humanity Last Breath, Decapitated czy Jakub Żytecki. Na koniec dzisiejszych rekomendacji kanadyjski duet Junior Boys, który powróci do Polski z dwoma koncertami. W sobotę w warszawskich Hybrydach, w niedzielę w poznańskim Blue Note. Po 6 latach od ostatniego albumu Big Black Coat, producenci Jeremy Greenspan i Matt Didymust stworzyli album Waiting Game, który wyróżnia się nastrojem delikatnym i refleksyjnym, różnym od ich poprzedniego, energicznego i inspirowanego R&B. Choć takich brzmień również nie zabraknie na dwóch koncertach kanadyjskiej grupy Junior Boys. Michał Gowarski przygotował przewodnik koncertowy. Jeśli chodzi o jutro i o niedzielę i o Air Show, no to wszystkie zaproszenia już zostały rozdane, proszę Państwa. Także nasz telefon za chwilę zostanie zablokowany, wszystkie linie. No bo ci z Państwa, którzy zadzwonili jako pierwsi, będą mieli tę przyjemność spotkać się z nami w sobotę i w niedzielę w Radomiu na Air Show właśnie. 18 minut po godzinie 12. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin, w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, gdy serce trać bit. Traci z tobą czas. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Zniknęła gdzie, zniknęła gdzie. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Najwyraźniej, najwyraźniej. Gwiazdy zderzą się przed oczami. Już nowy sen, jak ten. Piszę co słońce wzeszło i już go nie było. To był dla mnie cios, spałam w nim co noc. Dzisiaj pędzę gnam, przekroczyłam 202, mijam szereg chudych pan. Fioletowy zachód miast nie kojarzą cię, jak chyba też. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Najwyraźniej, najwyraźniej. Gwiazdy zderzą się przed oczami. Już nowy sen, jak ten. We'll be right back. the thing they call divine, when all the stars will smile for me, when all is well and will is all for all and forever after. Maybe in the meantime, wait and see. Love the all be on you. Lands are green and skies blue. And all in all, we just like you. We love the all you. When I cry for me, I cry for you. The tears of only joy for all the days. Od jutra w Radomiu pokazy umiejętności pilotów, ale także niektóre maszyny będzie można zobaczyć w pozycji statycznej, m.in. Bielika, maszynę M346. Nowy myśliwiec bojowy, który trafił stosunkowo niedawno do polskiej armii, brzmi tak. Samolot w powietrzu będzie można zobaczyć w niedzielę o godzinie 16:15. Podczas tego dnia będzie można zobaczyć m.in. symulację nalotu lotniczego, desant spadochroniarzy czy pokaz legendarnego zespołu akrobacyjnego Orlik. Panowie już planują, jakie akrobacje zamierzają wykonać podczas pokazu. Nawet mi było dobrze, tylko te 1000 stóp jeszcze trzeba wyciągnąć. I to było elegancko, bo zazwyczaj jak ja jestem pod tobą i ty jesteś nade mną i zaczynasz kręcić gdzieś do góry, to ja mogę sam. A lewa strona? Nie, no dobrze, jest dobrze. Jeszcze za was? Ciutkę wcześniej, ja mogę przyspieszyć jeszcze. Po prostu wcześniej ściąć. Ja wolę, tak. No bo ja nie mogę wcześniej dojść, dopóki on nie dojdzie, ale szukam Eryka i tyle, co za nim lecę. A teraz beczka w tym kącie, pacior, jak?

ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 28 minut pozostało do godziny 13. Kilka zwrotów po angielsku przyda się na pewno. Dzisiaj na przykładzie tej piosenki. If there's a fire in your kitchen and when your roof just won't stop leaking. 911, czyli to jest ten numer alarmowy, na który dzwonimy w Stanach. Tak, w Stanach. A w Polsce? 112. O, widzisz, nigdy nie pamiętam. 911, Teddy Swims. If there's a fire in your kitchen. Kiedy zapomnimy o patelni, to pojawia się ogień. I dodaje, when your roof just won't stop leaking. A kiedy twój dach nie chce jakoś przestać przeciekać. Czyli jak jest źle, co się dzieje? I got your back without even asking. Pojawia się ta osoba, prawda? If I gotta whoop somebody's ass, I'm a dude with passion. Jeśli komuś dam łupnia, zrobię to z odpowiednim uczuciem. Energią, dynamicznie. And when it gets too dangerous... A gdy zrobi się zbyt niebezpiecznie? Nadchodzi ta osoba. No, I'm never out of touch. Jestem pod ręką. I'm never out of touch. Czyli zawsze jestem. Girl, you know, I'm the one whenever you need something. Pamiętaj, że możesz zawsze do mnie zadzwonić, kiedy czegokolwiek potrzebujesz. I na przykład co? Może być an emergency or when you just can't sleep. Kiedy nie możesz spać, ale także emergency, coś nagłego, nagła sytuacja. Pojawi się, prawda? 911. Teddy Swims. If there's a fire in your kitchen and when your roof just won't stop leaking, I got your back without you even asking. If I gotta whoop somebody's ass, I'ma do it with passion. And when it gets too dangerous, no, I'm never out of touch. Ain't gotta call 911, you can hit me up. Girl, you know I'm the one whenever you need some. In emergency. Might rock the boat, but don't panic. Might take you home to Atlanta. Might be rushing in, but goddamn, wanna know you like the back of both my hands. Pop the like I'm handsome. You're tall, dark, and I'm handsome. Grab something new, but old fashioned. Lucky me, I get to be your man. Things don't go as planned. Oh, no, no. But who gon' save you like I can? Ain't gotta call 911. Teddy Swims i 911. Jak zwykle, proszę Państwa, tekst po angielsku pomógł nam zrozumieć Raf Uzar. No i zostajemy w klimacie. Teraz nowy utwór od Lanbery, Notting Hill, kolorowa dzielnica. Dzielnica kolorowych domów w Londynie. Wszystko wokół mówi mi, tym razem w to idź, otwórz drzwi. Teraz mówię serio, nie będzie jak poprzednio. Ciebie też wiem, to nie był róż, no to idę w ciebie. Wracamy do wątku latającego. Bezzałogowe statki powietrzne są już niemal wszędzie. Od dronów dostawców do dronów policyjnych przez drony wyścigowe. Gdziekolwiek pojawi się ten elektryczny statek, tam od razu kradnie serca użytkownika. W naszym kraju dronów używa 196 tysięcy osób. Polska pod tym względem wyrasta na dronową potęgę. Nie dziwi więc fakt, że od lat odbywają się u nas nie tylko pokazy, ale i na przykład zawody. To są typowe wyścigi, tak jak w motorsporcie. Najpierw jest faza kwalifikacji. Z Przemysławem Jakubczakiem z Mistrzostw Polski Dronów Wyścigowych rozmawiali Silesia Flash TVS. Kiedy uczestnicy się ścigają na czas i chcą zdobyć najlepszy szacowany pole position, a dzięki temu są potem rozlokowani w grupach eliminacyjnych i ścigają się już na zasadach takich, kto pierwszy doleci do mety. Pasja do dronów często zaczyna się od pracy. Przyjemność to jest olbrzymia w ogóle z latania dronem. No przede wszystkim świat z tamtej perspektywy wygląda dużo ciekawiej. Michał Peliński, ekspert od fotowoltaiki. Potrzebuję robić sobie fotografię dachów, połaci dachowych. Zajmuję się fotowoltaiką, także jest to połączenie jakby może trochę zabawy, hobby z pracą. A jak pasja, to czemu nie rozwijacie jej z innymi? W całej Polsce działają sieci miłośników tych elektrycznych statków. Nasza działalność opiera się na tym głównie, żeby szczególnie ludzi, którzy nigdy dronów nie mieli w rękach albo nigdy dronami nie latali, zachęcili do tej technologii. Rafał Puchała z Legnickiego Klubu Miłośników Dronów Arrow. Chcielibyśmy, żeby to było prowadzone w całej Polsce, w każdej szkole, w każdym powiecie, w każdej gminie, dosłownie w każdej wiosce, wszędzie. No ale jeśli tak będzie, to niebo może się mocno zakorkować. Nie w Polsce. Nasza legislacja już lata temu podjęła działania prewencyjne. Mówi Paweł Szymański, dyrektor Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Właściwie Polska jest jednym z bardziej doświadczonych w tym obszarze krajów w Europie, jeśli nie na świecie, bo przepisy w tym obszarze faktycznie mieliśmy jako jedni z pierwszych. A co z większymi miastami? W Polsce już od kilku lat w większych ośrodkach miejskich możemy przy pomocy drona zamówić na przykład przesyłkę. Niewykluczone, że idziemy w takim kierunku, jak jeszcze jakiś czas temu mieliśmy okazję oglądać w filmach science fiction, czyli sznury automatycznych urządzeń latających w miastach przyszłości. O tym też już pomyślano. Aktualnie w Europie realizowany jest taki projekt, taka koncepcja, która nazywa się koncepcją U-Space, I to jest koncepcja, która przewiduje, że w przyszłości właśnie w miastach, w dużych aglomeracjach wiele usług transportowych będzie realizowana przez automatyczne latające roboty. A wracając do teraźniejszości, polscy posiadacze dronów mają obowiązek elektronicznej rejestracji swojego sprzętu na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Podczas rejestracji należy przejść kurs, który zagwarantuje podstawową wiedzę na temat tego, jak latać wolno, a jak nie wolno. W wyznaczonym obszarze drony będą mogły dostarczać przesyłki, tylko jak je odróżnić i kto zdecyduje o tym zrzucie, to wszystko się okaże w przyszłości. Tematem dronów zajął się Józef Niewiarowski. Na koniec, prawie na koniec naszego spotkania, pytanie, jak zostać pilotem? To pytanie często zadają sobie najmłodsi, którzy marzą o lataniu. Kiedy trochę podrośniemy, to dziecięce marzenie możemy zrealizować i wyrobić licencję turystyczną. Co to jest i jak się ją zdobywa? Odpowiada nam Adam Wroński, który niedawno stał się pilotem. Od zawsze myślałem, że samoloty, które latają po niebie, są po prostu ciekawe i barierą dla większości ludzi do latania są po prostu pieniądze. Także kiedy było mnie stać na zrobienie licencji, postanowiłem, że czemu tego nie zrealizować i nie dostać licencji pilota. Adam ma licencję pilota turystycznego. To oznacza, że może wykonywać loty niekomercyjne, najczęściej na mniejszych maszynach. Osób marzących o lataniu jest więcej, tylko od czego powinny zacząć? Najpierw trzeba wykonać lotnicze badania lekarskie, a potem przejść szkolenie. Program szkolenia teoretycznego zawiera 9 przedmiotów. Hubert Masalski, Aeroklub Warszawski. Bardzo interdyscyplinarnych. Począwszy od budowy statku powietrznego przez nawigację, procedury operacyjne, osiągi, wykonywanie lotu, skończywszy na człowieku, możliwościach i ograniczeniach, bo wbrew pozorom to jest bardzo ważny i istotny punkt. Wsiadamy do samolotu od razu, możemy rozpocząć od lotu zapoznawczego. Wtedy zapoznajemy się z podstawami pilotażu i w ogóle o co chodzi w lataniu. Tutaj mogę sprzedać słuchaczom stary tryk instruktorów. Pierwszym elementem lotu jest zawsze lot zapoznawczy, w którym to instruktor powinien pilotować samolot i pokazać pierwsze podstawy, jak się lata samolotem. Trik polega na tym, że każdego, kto już z przygotowania teoretycznego wie, jak działa samolot, oszukuje się w to, żeby samemu wystartował, a następnie pilotował samolot, będąc oczywiście przestraszonym. W moim wypadku wyglądało tak, że pierwsze pół godziny pilotowałem ja, a instruktor tylko wylądował. Kiedy przeżyjemy pierwsze chwile za sterem, okaże się, że już na kursie możemy latać samemu. Ten moment doprowadzenia kursanta do możliwości lotu samodzielnego, to jest ten moment przełomowy. W momencie, kiedy on wsiądzie sam, czy będzie w samolocie, a instruktor po prostu wysiada i obserwuje go z zewnątrz, to jest ten moment przełomowy. Jak już ktoś sam poleci, to już jest dużo, dużo łatwiej. Na początku będziemy wykonywać kręgi nad lotniskiem, a potem polecimy nawet w pierwsze trasy. Ale żeby zostać pilotem, trzeba najpierw zdać egzaminy, zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Wymagana jest o wiele głębsza znajomość, czy to budowy samego samolotu, jego mechanizmów, zespołu napędowego, aerodynamiki, czy też rzeczy pobocznych, takie jak prawo lotnicze, zasady nawigacji. Niemniej jednak ostatecznie przed egzaminem sprowadza się to w dużej mierze do rozwiązywania pytań testowych, który to jednak, no, wydaje mi się, zdawalność egzaminu na licencję turystyczną jest bardzo wysoka. Warto było? Tutaj powiem, zależy, czego ktoś oczekuje. Ja osobiście uważam, że jak najbardziej warto było, co się tyczy wrażeń i sam oszukuję się też, że licencja ta jest tylko pierwszym krokiem do dalszego rozwoju w lotnictwie, ponieważ każdy pilot zawodowy zaczyna od licencji turystycznej i samemu mam ambicje powoli do tego dążyć, robiąc przy okazji kolejne kursy. To świeżo upieczony pilot Adam Wroński, z którym rozmawiał nasz reporter Bartosz Bielecki. Train with nobody I know but the pain and the longing. pieśnią na ustach i z odpowiednim nastawieniem do weekendu. Także proszę Państwa, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Za moment po godzinie 13:00 zaraz po serwisie Ryszard Jaźwiński i Trójkowo Filmowo. A my już dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Kowarski, Piotr Firan. Do usłyszenia.